Kolose bab loro. Amarga karepku supaya kowe padha sumurup, sepiro gedene kangelanku kang dak alami kanggo kowe, lan para wong kang ana ing Laodikia, lan iya kanggo sapa wae kang durung tau ngerti marang pribadiku, supaya padha kalipur atine, lan padha manunggal sajroning katresnan. Satemah bisa nggayuh aji, sarta kayakinaning pangerten, apa dene nyumurupi kekerane Allah, yaiku Kristus. Sabab ana ing panjenengane sumimpen saking ajine kawicaksanan lan kawruh. Bab iki dak wedharake marang kowe, supaya aja nganti ana wong kang bebujuk kowe nganggo pitembungan kang endah. Sabab sanadyan aku dhewe ora ana ing satengahmu, nanging ana ing sajrone roh, aku lan kowe padha tetunggalan. Lan aku rumangsa bungah nyumurupi uripmu kang tumoto, lan pracayamu kang santoso ana ing Kristus. Kowe wis padha nampani Kristus Yesus Gusti kita. Mulane uripmu tetep ana ing panjenengane. Padha diganti ngoyot ana ing panjenengane lan kabangun landesan panjenengane. Saya wuwuwa santosaning pracayamu, kaya dene kang wis kawulangake marang kowe lan atimu kebak panuwun. Diprayitno, aja nganti ana kang nawan kowe nganggo ngelmu filsafate kang ngayawara lan manut piwulang turun temurun lan roh-roing jagat kang ora manut marang Kristus. Sabab ana ing panjenengane iku sawetahe kasampurnaning kaalahane Allah dedalem ana ing sarirane, lan kowe wis padha kapenuan ana ing panjenengane kang jumeneng mustakane sarupaning pamarintah lan panguwasa. Ana ing panjenengane anggonmu padha katetakan, dudu tetak kang katindakake dening manungsa, nanging sarana supite Kristus kang awujud pangrucating badan kang dosa. Marga ana ing panjenengane kowe padha nderek kakubur sarana baptis, lan ana ing panjenengane nderek katangekake uga lantaran pracayamu marang pakaryane kuasaning Allah kang wis mungokake panjenengane saka antarane wong mati. Mangkono uga kowe sanadyan ing maune kowe padha mati dening panerakmu lan ora tetak sacara lair, wis diuripake dening Allah bareng karo panjenengane, yaiku sawise panjenengane ngapura sakeng panerak kita. Sarana mbatalake layang pratondo utang kang adhedhasar katemtuan-katemtuaning angger-angger kang ndak wolan ngancam marang kita. Dene iku wis kalebur sarana kapaku ana ing kayu salib. Panjenengane wis mblejeti para pamarintah lan para panguwasa sarta padha kadadekake tontonan umum ana ing arak-arakan kaunggulane. Marga kang mangkono, aja nganti ana wong kang ngadili kowe bab mangan lan ngombe, utawa bab dina riyaya, sasi anyar lan dina sabat. Sabab iku kabeh mung dadi wewayangane apa kang bakal kelakon, dene wujude yaiku Kristus. Aja nganti kaunggulanmu iku diwurungake dening wong kang katone andhap asor lan ngibadah marang malaikat, sarta maneh ngegung-ngegungake wangsit bab kaanan kang ora katon. Apa dene tanpa waton anggone gumunggung dening pikirane kang cara kadonya, mongko ora ngugemi marang sirah kang jalari badan sakujur kasongo lan kaiket dadi siji dening otot-otot lan ros-rosan tuwuh miturut caraning Allah. Menawa kowe wis nderek mati bareng karo Kristus lan luar saka para roing jagat, yo kene kowe kok isih nurut marang pranatan rupa-rupa, kaya-kaya kowe isih padha urip ana ing donya. Kaya to, aja ndemek iki, aja ngicipi kuwi, aja nyinggol iki. Kabeh iku mung tumrap barang kang bakal rusak sajrone kagunakake lan mung nuruti perintah lan piwulangi manungso. Pranatan-pranatan mau sanadyan katone kebak kawicaksanan nganggo pangibadah rerekane dhewe, kaya to andap asor nyiksa awak iku ora ana paedahe, kajaba mung kanggo kamar maning urip kadonyan.